حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقبہ یا عمرہ کے انداز میں ہدیہ مت کیا کرو، جسے کوئی چیز بطور رقبہ یا عمرہ دی گئی ہو تو یہ اس کے وارثوں کی ہو گئی، یعنی جسے دی گئی ہو۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3556۔